मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः अशान्तिः। सभी को नमस्ते। आप सभी का जो है प्रथम प्रति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः एकाल प्रत्ययः अप्रिक्त संजकः भवति अप्रिक्त संजकः स्यात्। एकाल जो प्रत्यय है उसकी अप्रिक्त संज्ञा है। एक यहाँ पर जो है असहाय वाची है, तो एक हो तो उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। इसमें हमने आपको जो है वाक, लता, कुमारी, इसकी सिद्धि जो है हमने बता दिया था। अब जो है घृतस्त्रिक भी तो हमने बता दिया था ना जी। घृतस्त्रिक की भी सिद्धि हमने कर दिया था कि नहीं किया था? किया था सर। किया जी। ये थे अर्धभाग का नहीं किया था ना? अर्धभाग भी तो शायद बढ़िया लग रहा है, नहीं किया था? नहीं। वो क्वीन प्रत्यय का भी हुआ था। अर्धम भजति अर्धभाग जो है, हाँ वो भजो नहीं से जो है नवी प्रत्यय वैसे बता दिया था। हाँ मतलब कि ये अप्रिक्त काल प्रत्यय हो ही गया, इसका मतलब ये हुआ। चलिए जी, इसमें कोई विशेष है ही नहीं। अब जो है आगे तत्पुरुष समानार्थ कर्मधारय। तत्पुरुष अकारांत पुंलिंग तत्पुरुष तस्मत एक वचन है। समानाधिकरण अकारांत पुंलिंग समानाधिकरण शब्द प्रथम एक वचन है। कर्मधारय अकारांत पुंलिंग कर्मधारय शब्द प्रथम एक वचन है। समानाधिकरणम का मतलब है समानाधिकरण, समानम अधिकरणम ययोः येषां वा पदानां स समानाधिकरण। जिन दो या दो से अधिक पदों का एक अधिकरण हो उसको समानाधिकरण कहते हैं, क्योंकि समानाधिकरण में दो तो होना ही चाहिए, दो पदों से अधिक। इसलिए इसका विग्रह जो करेंगे समानम अधिकरणम ययोः येषां वा पदानां, जिन दो या दो से अधिक पदों का एक आश्रय हो, एक अधिकरण हो, एक आधार हो, एक वाच्य हो। अधिकरण का अर्थ हुआ वाच्य, अधिकरण का अर्थ है आधार, अधिकरण का अर्थ है माने सहारा, अवलंबन इत्यादि अनेक अर्थ हो जाएंगे। तो जिन दो या दो से अधिक पदों का एक वाच्य हो, एक अवलंबन हो, एक सहारा हो, एक आश्रय हो, एक वाच्य हो, उसको कहते हैं समानाधिकरण। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण सर्प कहते हैं, तो कृष्ण सर्प कृष्ण चाशु सर्पश्च, कृष्ण और सर्प दो है, इन दोनों पदों का अधिकरण जो है, आश्रय जो है, अवलंबन जो है, सहारा जो है वह सांप है। अर्थात इन दो पदों का वाच्य है। कृष्ण का भी अर्थ है सर्प और सर्प का भी अर्थ है सर्प। दो या दो से अधिक पदों का जब एक ही आधार हो, एक ही वाच्य हो, दोनों पदों का जब एक ही आश्रय हो, तो उसको कहते समानाधिकरण। समानाधिकरण विशेषण है, तत्पुरुष विशेष है, प्लस हो गया समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय भवती, ऐसे हो गया। माने समानाधिकरण जो तत्पुरुष है, समानाधिकरण बहुव्रीहि भी होता है, पर तो समानाधिकरण जो तत्पुरुष है उसका नाम कर्मधार है, उसको कर्मधार संज्ञा कहते हैं। यहां एक बात है कर कि अत्र अवयव धर्म सामानाधिकरण्यम पुस्तक में कि परेशु वर्तमान समुदाय तत्पुरुषे उपचर्यते, बोल रहे हैं कि जो अवयव का जो धर्म है, अत्र अवयव धर्म जो आपको हमने बताया था वही बात है इसमें। तो बोल रहे हैं कि अवयवों का जो धर्म है वो अवयव का धर्म जो सामानाधिकरण्य माने समानाधिकरण हो गया पद और समानाधिकरण से जो भाव है समानाधिकरण्यम समानाधिकरण्यम, तो समानाधिकरण का जो होना माने जैसे मनुष्य है, मनुष्य का धर्म है मनुष्यत्व, ऐसे ही समानाधिकरण्य ये धर्म है। सामानाधिकरण्य जो है ये धर्म है। कृष्ण सर्प हमने कहा, तो कृष्ण और सर्प इन दोनों का आधार जो है, दोनों का जो वाच्य है एक है, दोनों का अर्थ जो है वह एक है। तो सामानाधिकरण्य ये तो कृष्ण सर्प कृष्ण सर्प ये जो तत्पुरुष हुआ ये तो समानाधिकरण तत्पुरुष है, परंतु समानाधिकरण्य जो धर्म है वह का भी धर्म है और सर्प का भी धर्म है। इसलिए करें कि अवयव धर्म समानाधिकरण्यम पदेशु वर्तमानम, पदों में जो वर्तमान समानाधिकरण्य जो है ये अवयव का धर्म है। माने समानाधिकरण्य जो है कृष्ण चासो सर्पश्च, तो ये समानाधिकरण्य ये तो अवयव का धर्म है, कृष्ण शब्द का धर्म है, कृष्ण पद का धर्म है और सर्प पद का धर्म है। तो ये पदों में वर्तमान है समानाधिकरण्य, परंतु वो जो अवयव धर्म जो समानाधिकरण है वह समुदाय में जो है तत्पुरुष जो समुदाय उसमें उसका उपचर्यते उसका व्यवहार होता है। वास्तव में समानाधिकरण्य तो अवयव का धर्म है, जब अवयव का धर्म है तो समानाधिकरण पद तो अवयव वाला पद हुआ, तो समानाधिकरण तत्पुरुष कैसे हो सकता है? प्रश्न ये कि भाई समानाधिकरण तो कृष्ण है और सर्प है, तो कृष्ण सर्प कैसे समानाधिकरण हो? क्योंकि समानाधिकरण का हमने जो विधा आपको बताया कि समानम अधिकरणम यस्य या समानम अधिकरणम ययो ये शाम्बा पदानम, जिसका अधिकरण वाच्य समान हो एक हो, तो कृष्ण चासो सर्पश्च हमने किया, तो कृष्ण और सर्प इन दो पदों का जो है वाच्य एक है माने समान है, दोनों का अधिकरण जो है वह समान है एक है। कृष्णा कृष्णत्व भी उसी में है, सर्पत्व भी उसी में है, तो ये जो समानाधिकरण पद जो है एक्चुअली वास्तव में वह तो कृष्ण है और सर्प है। तो समानाधिकरण जो धर्म होगा, धर्म तो समानाधिकरण का होगा माने कृष्ण का है सर्प का है, तो कृष्ण सर्प समूह का कैसे हो गया समानाधिकरण धर्म? तो यही बात कर रहे हैं कि अत्र अवयव धर्म समानाधिकरण्यम पदेशु वर्तमानम समुदाय तत्पुरुषे उपचर्यते, उसका उसमें व्यवहार होता है। वास्तव में वो अवयव का धर्म है, तत्पुरुष के जो अवयव है पद है उसका समानाधिकरण है, और तत्पुरुष समुदाय में उसका व्यवहार किया जाता है, उपचर्यते माने उपचर्यते का उन लोग के व्यवहार किया जाता है। समझ में आया जी? आप सभी को समझ में आया बात? वसुधा जी? जी आचार्य जी समझ में आ गया। चलिए जी, तो ये उदाहरण है पाचक वृंदारिका परम राज्यम उत्तमम राज्यम। ये तो पाचक वृंदारिका, पाचिका चासो वृंदारिका च, पाचिका चासो वृंदारिका च इति पाचक वृंदारिका। तो पाचिका सु और वृंदारिका सु, पाचिका माने पकाने वाली और वृंदारिका माने हुआ रोटी जो है, उस रोटी को जो पकाने वाली है वो पाचक वृंदारिका हो गया। अच्छी रोटी पकाने वाली जो महिला है वो पाचक वृंदारिका। वृंदार है और वृंदार को जो बनाने वाला बनाने वाली हो गई वो वृंदारिका हो गई। वृंदार तेन कृतम वृंदारेन कृतम इति वृंदारिका, यानी वृंद सॉरी वृंद वृंदार वृंदार से उत्पन्न, वृंदार का वृंदारिका वृंदार जो है रोटी जो है रोटी को उत्पन्न करने वाली रोटी को बनाने वाली इस अर्थ में लेंगे, रोटी को बनाने वाली ऐसे कर कुछ, या रोटी का जो कुछ ऐसा लेंगे जो ठप इत्यादि जो है ठप ठक प्रत्यय कर देंगे और एक हो जाएगा वो थोड़ा, तो वहां पर फिर देखेंगे। यहाँ जो यह है उस चीज को हम इस विचार करें कि ये जो है वृंदारिका, वृंदारिका का अर्थ हुआ कि वृंदा को अर्थात जो है रोटी को बनाने वाली। तो पाचिका जो है, तो पाचिका सु वृंदारिका, तो पाचिका सु वृंदारिका सु यहाँ पर वैसे समर्थक पद भी कर देंगे, तत्पुरुष तत्पुरुष है और तत्पुरुष में जो है वृंदा ये निकाल लीजिए दो एक 61 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय पहला पाद का 61 नंबर सूत्र है, वो है वृंदार वृंदार मतलब वृंदारक नाग कुंजरई कुज्यमानम, ऐसा वृंदा वृंदार वृंदारक नाग कुंजरई पूज्यमानम निकाल लिया। वृंदारक भाई म्यूट कर लो, भाई म्यूट कर लो, मिल गया जी। हाँ तो वृंदारक नाग कुंजरई पूज्यमानम, तो वृंदार नाग कुंजरई अकारांत पुमलिंग वृंदारक नाग कुंज शब्द क्रिया विभक्ति बहुवचन, और पूज्यमानम म्यूट कर लो भाई म्यूट कर लो। और पूज्यमानम अकारांत नपुंसकलिंग पूज्यमान शब्द प्रथम के वचन है। बालबोध जी डिस्टर्ब हो रहा है, सो रहे हो क्या? म्यूट कर लो बालबोध जी, श्रवण जी, मुझे लगा कि आप लोग सो रहे हो। वृंदारक यहां पर समास है, वृंदारक नागश्च कुंजरश्च इति वृंदारक नाग कुंजराः तै वृंदारक नाग कुंजरैः, एतत्र योग द्वंद है। और ऊपर से समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर जो है पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन जो 2.1.48 नंबर सूत्र है उससे जो समानाधिकरणेन की वृत्ति आ रही है। और तत्पुरुष जो है वो तो अधिकार है ही, अधिकार सूत्र ये जो 2.1.20 नंबर सूत्र है या 21 नंबर सूत्र है, 21 नंबर सूत्र है 2.1.21 उसका अधिकार चल रहा है। फिर जो है शुभामंत्रित परांगमत्सरे जो 2.1.2 नंबर सूत्र है उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। सहसुपा जो है उसे सह असुपा की अनुवृत्ति आ रही है। प्राक कड़ा समास से समास की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ हो गया समानाद अर्थवशात विभक्ति परिणाम तो समानाधिकरण तिहार वृंदारक नाग कुंज रहे तृतीय बहुवचन इसलिए समानाधिकरण तृतीय बहुवचन मना लीजिए क्या हो जाएगा समानाधिकरण ही वृंदारक नाग कुंजर ही असमर्थ पद भी आ ही रहा है इसलिए समर्थ ही सुबंत ही सह ये हो गया। और सुबंत ही सह पूज्यमानम सुबंतम पूज्यमान पता है ना जी पूज्यमानम सुबंतम अर्थात पूज्यमान वाची सुबंतम विभाषा समस्यते विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा पपरि परम पपन सम्या जो है महाविभाषा है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। मैं बोल रहा हूं कि समानाधिक करण ही वृंदारक नाग कुंजर ही समर्थ ही सुबंत सह पूज्यमानम समर्थम सुबंतम विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्थ समासो भवति समानाधिकरण समानाधिकरण वाची वृंदारक नाग और कुंजर समर्थ सुबंतों के साथ पूज्यमान समर्थ सुबंत माने पूज्यमान वाची जो है समर्थ सुबंत समास को प्राप्त होता है वह तत्पुरुष समास होता है विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहां पर जो है वृंदारक नाग और कुंजर जो शब्द है इसका पूज्यमान वाची समर्थ सुबंत के साथ तो यहां पर जो है पाचिका चासो वृंदारिका च पाचिका चासो वृंदारिका च वृंदारक पुमलिंग है वृंदारिका स्त्रीलिंग है वृंदारक पुमलिंग है वृंदारिका स्त्रीलिंग है। तो यहां पर जो है ये वृंदारक जो शब्द है वृंदारक समर्थ सुबंत के साथ जो है पूज्यमान वाची सुबंत तो ये पाचिका जो पाचक है जो पकाने वाला है तो भोजन जो पाचिका है इसको इस ये पूज्यमान वाची है इसका हमें पूजा करना चाहिए क्योंकि ये हमें जीवन देता है हमारे भोजन खिलाते हैं हमें भोजन देते हैं इसलिए ये पूज्यमान वाची हो गया। तो पूज्यमान वाची समर्थ सुबंध का समास हो गया है समास होने से तत्पुरुष समास हुआ सुप्त धातु प्रातिपदिक योग धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक होता है लुक क्या है प्रत्यक्ष रूप तो पाचिका वृंदारिका है पाचिका भी वही है वृंदारिका भी वही है। तो वृंदारिका हुआ अर्थ हो गया पकाने वाली पाचिका का मतलब हुआ पकाने वाली और वृंदारिका मतलब कि अच्छी अच्छी तरह पकाने वाली ऐसा समझ लीजिए अच्छी तरह पकाने वाली। तो वृंदारिका वृंदारक उत्तम अर्थ में हुआ पहले जो मैं बोला था नहीं ये वृंदारक जो शब्द है वह उत्तम अर्थ में है उत्तम अर्थ में है वृंदारक शब्द। तो ये उत्तम माने अच्छी तरह से पकाने वाली ऐसा अर्थ हुआ पाचक वृंदारिका। तो पाचिका वृंदारिका है वही पाचिका है और वही वृंदारिका है, ये समानाधिकरण तत्पुरुष है। और समानाधिकरण तत्पुरुष में से तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संजक होती, समानाधिकरण जो तत्पुरुष है कर्मधारय संजक होता, तो पाचिका वृंदारिका कर्मधारय हुआ। और कर्मधारय होने से, कर्मधारय संज्ञा होने से पुंबक कर्मधारय जातीय देशीयेषु 6:3:40 है, निकाल लीजिए, छठा अध्याय तीसरा पाद का 40 नंबर सूत्र है, 6:3:40 निकाल लीजिए। निकाल लिया, पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, निकाल लिया जी। तो ये अर्थ हुआ कि कर्म पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, उससे पहले मेरे मस्तिष्क में एक बात आ गई, मैं पहले शुरू में गलत वृंदारिका का जो है ना, वृंदारिका का हमने गलत सिद्धि बता दिया था, वहां पर ठक नहीं है, नूल प्रत्यय है, नूल प्रत्यय है, अचानक अभी मस्तिष्क में आया, वो मैं पहले बता दूं कि वृंदार जो है, वृंदार शब्द है, उसे नूल प्रत्यय करेंगे, वृंदार वृंद शब्द वृंदार ये इस तरीके से है, क्योंकि हमें जहां तक याद आ रहा है, या कल मैं इसको अच्छी तरीके से इस पर विचार करके कल बता दूंगा, अभी इसको रहने दीजिए कि वृंदारिका की सिद्धि कैसे हुई, मैंने वृंदारिका का तो जो है प्रत्यष्ठात्कार इदाप्य सुपा जो है ये हो गया है, वृंदारक कल मैं इस पर बताऊंगा ठीक से, अभी तो चलो इसको ये कर लेते हैं। पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, तो ये पुंबत अव्यय पद है, कर्मधारय जातीय देशीयेषु, अकारांत पुंलिंग कर्मधारय जातीय देशीय शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है, सवात है कर्मधारय जाति जाति कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च, माने कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति कर्मधारय जातीय देशीयाः तेषु कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। और इसमें अनुवृत्ति आ रही है, पीछे जो हमने आपको बताया था, स्त्रिया पुंबत भाषित पुंस्का समानाधिकरण स्त्रिया पूर्णी प्रियादेशु, इससे जो है इसमें स्त्रिया की अनुवृत्ति आ रही है और भाषित पुंस्का दनून की अनुवृत्ति आ रही है, भाषित पुंस्का दनून इसके अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ बन गया कि कर्मधारये समासे और जातीय और देशीय ये दो प्रत्यय है, कर्मधारय समासे और जातीय देशीय इत्येतयो सब प्रत्ययो परतः प्रत्ययो परतः, इसमें जातीय और देशीय दो प्रत्यय है, जातीय का जातीय अनुबंध लोप करके देशीय का देशीय है, देशीय का जो है देशीय है अनुबंध लोप करने के बाद, तो जातीय और देशीय प्रत्यय के परिणय से ऐसा अर्थ हुआ, तो जातीय देशीय जातीय देशीय इत्येतयो सब प्रत्ययो परतः भाषित पुंस्कादनुं स्त्रिया पुंबत भवती। तो भाषित पुंस्कादनुं अर्थात जिसने पहले जिस अर्थ और धर्म को लेकर के जो है पहले पुंलिंग को कर दिया, तो वृंदारकत्व अर्थ और धर्म को लेकर के पहले पुंलिंग विदारक पुमलिंग को कह दिया गया है, और उसी अर्थ धर्म को लेकर वृंदारिका, वृंदारिका इसका भी इसमें भी प्रयोग हो रहा है। तो पुंबत भाषित पुंसक है, भाषित पुंसक से उत्तर माने उंग वर्जित भाषित पुंस का बनूंग ये जो है कि उंग वर्जित अनुंग है। तो इस पर हमने पीछे बताया था कि अनुंग जो है उसमें लुप्त स्थल तक भाषित पुंस का बनूंग में जो है तो भाषित पुंसक से उत्तर उंग से रहित जो स्त्रीलिंग माने स्त्री है, स्त्री प्रत्यय है, भाषित पुंसक से उत्तर माने जातीय कर्मधारय समास में और जातीय और देशीय प्रत्यय पर रहते भाषित पुंसक से उत्तर उंग वर्जित जो स्त्रीलिंग है, उंग वर्ती वर्जित जो स्त्री प्रत्यय है उसको उसको क्या होता है पुंलिंग हो जाता है, पुंबत होता है। उंग वर्जित स्त्री को जो है पुंलिंग हो जाता है, ये करें मैंने पुम के समान होता है, पुंलिंग के मैंने पुंबत भाग हो जाता है। तो यहां पर आप देख लीजिए वृंदारिका है समा कंधारे उत्तर पद में है, अलग उत्तर पदे से उत्तर पदे की भी अनुवृत्ति यानी अधिकार चल रहा है। यहां पर जो है तो कर्मधारे सॉरी कर्म समानाधिकरण उत्तर पद में है, समानाधिकरण जो है उत्तर पद में वृंदारिका समानाधिकरण है, ये उत्तर पद में है समानाधिकरणे, समानाधिकरणे उत्तर पदेश या कर्मधारे है ना, कर्मधारे समास है, समास है तो कर्मधारे समास है, पाठिका वृंदारिका कर्मधारे समास है। तो कर्मधारे समास में भाषित पुंसक, तो भाषित पुंसक जो शब्द है तो पाठक है भाषित पुंसक जिसको पुंलिंग माने भाषित पुंसक पाठक माने पुंलिंग कहा है, जिसने पुंलिंग को भाषित पुमान ये न, ऐसा हमने पीछे आपको बताया था कि भाषित पुमान ये न अर्थात जिसके कारण, जिसके कारण या जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा गया हुआ है या भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है तो पाठकत्व अर्थ में पुंलिंग को कहा गया है तो उसका जो प्रतिपादक शब्द है वह भी भाषित पुंसक है, उस भाषित पुंसक जो पाचक है उससे उत्तर उंग वर्जित जो स्त्री है उससे भाषित पुंसक से उत्तर जो उंग भी स्त्रीलिंग है तो उंग वर्जित जो स्त्रीलिंग है, क्योंकि तो भाषित पुंसकात अनुंग में भी समास है कि भाषित पुंसकात अनुंग यस्यात माने जिस स्त्रीलिंग में जिसमें भाषित पुंसक से उत्तर, इस स्त्रीलिंग में भाषित पुंसक से उत्तर उंग रहित है तो यहां पर भाषित पुंसक स्त्री शब्द के स्थान पर जो है पुंबत व्यवहार हुआ, भाषित पुंसक स्त्रीलिंग जो है उसको पुंलिंग के समान व्यवहार हुआ तो पाचिका को जो है पाचक हो गया है, पाचिका को जो है पाचक हो गया, पुंलिंग के समान रूप हो गया, इसलिए पाचक बिंदारिका ऐसा हो गया। सु आकर के फिर सुकानुबंधलोप फिर हल ज्ञान दीर्घासुते सप्तम हल हलंत यंत आवंत दीर्घ से उत्तर सूती अप्रत हल का लोप होता है। तो ये पाठक वृंदारी का है, ये आवंत दीर्घ है, आवंत दीर्घ है, उससे उत्तर अप्रक्त जो सु है, अप्रक्त काल प्रत्यय ये काल जो प्रत्यय उसके प्रसंज्ञा है, सूती सी अप्रक्त का लोप हो गया है। लोप के आदर्श हम लोग तो पाचक वृंदारी का ये बना। ऐसे ही है परम राज्यम, अच्छा राज्य, उत्तम राज्य और उत्तमम राज्य, उत्तम राज्यम तो परमम च तद राज्यम चेति परम राज्यम, उत्तमम च तद राज्यम चेतु उत्तम राज्यम। यहां पर भी जो समानाधिकरण है तो परम सु राज्य सु, उत्तम सु राज्य सु, और इसका जो है सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट मुझे मान निकाल लीजिए तो 160 नंबर सूत्र है, तो 160 नंबर सूत्र है। दो 160 निकाल लीजिए, मिल गया जी, मिल गया। चलिए जी, सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्य मान ही सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट अकारांत पुमलिंग सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट प्रथम बहुवचन और पूज्य मान ही अकारांत पुमलिंग पूज्य मान सब तृतीय व्यक्ति बहुवचन। समास है सत च महत च परमम च उत्तम परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्ट सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट इसी तरह योग हो गया। अनुवृत्ति वहां पर भी वैसे ही समान अधिकरण अनुवृत्ति आ रही है तो पीछे जैसे था पूर्व काल एक सरदत्व नव के बाद समानाधिकरण न जो 2:41 उससे समान अधिकरण न की अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुष का चल ही रहा है 2:21 नंबर सूत्र है और विभाषा भी महाविभाषा विभाषा पौपर्य बरंच पंचम्य से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, सुप सुभा समान सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, सन महत परमोत्कृष्टाः और तृतीया को ले लीजिए पूज्यमान पूज्यमान ही समर्थ ही सुमंत ही सह, ऐसा पूज्यमान ही असमानाधिकरण भी है तो पूज्यमान ही समानाधिकरण ही समर्थ ही सुमंत ही सह सन महत परमोत्कृष्टाः समर्था सुमंताः विभाषा समस्यन्ते, ऐसा हो गया कि पूज्यमान वाची भी ही, ऐसा भी कह सकते हैं कि पूज्यमान वाची भी समानाधिकरण समय सुबंत सह सन महत परमोत्तमोत्कृष्टात सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट समर्था सुबंता विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समास होती, विकल्प समास होता है और तत्पुरुष समास होता है उसका नाम वह तत्पुरुष है। तो यहां पर तत्पुरुष समास हुआ फिर कृत समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधात्ता लोप हो गया, सुपोधात्ता धातु सुख का लोप हो जाता। तो अब उत्तम राज्य या परम राज्य ऐसा हुआ और ये कर्मधारय है तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है, समानाधिकरण जो तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञा होती है और कर्मधारय संज्ञा होने से यहां पर जो है कर्मधारय संज्ञा होने से यहां पर स्वर जो है परम राज्यम और उत्तम राज्यम में परम राज्यम उत्तम राज्यम तो इसमें एक सूत्र है अकर्मधारय राज्यम 6:229 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय दूसरा पाद 129 नंबर सूत्र 129 निकाल लीजिए। ओ निकाल लिए 130 है हमारे में 130, 6, 2, 130 मंदिर गुरुकुल वाले निकाल रहे हैं कि नहीं जी, बालबोध जी, श्रवण जी, सोना मत निकाल लिए। हाँ चलो म्यूट कर लो। अकर्मधारे राज्यम, अकर्मधारे अकारांत पुंलिंग अकर्मधारे सब सत्विंतिक वचन है, राज्यम अकारांत नपुंसकलिंग राज्य सत प्रथमतिक वचन है। म्यूट कर लो, अब म्यूट कर लो, म्यूट कर लो भाई। मैं सुनता ही नहीं ये लोग, पता नहीं। अब जो है अकर्मधारे में समास है, न कर्मधारय अकर्मधारय तस्मिन अकर्मधारे नहीं तत्पुरुष समास। ऊपर से तत्पुरुषे की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुषे 6, 2, 127 नंबर सूत्र है, 6, 2, 127 नंबर सूत्र है, तत्पुरुषे शालायाम नपुंसके, इसे तत्पुरुषे की अनुवृत्ति आ रही है। और उत्तर पदादि ही और उदात्त उत्तर पदादि ही 6, 2, 111 नंबर सूत्र है, अधिकार सूत्र है। उत्तर पदादि ही, उत्तर पद से आदि उत्तर पदादि ये षष्ठी तत्पुर समास है, तो इसका अधिकार है उत्तर पदादि ही, इसकी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। और उदात्त जो है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, उदात्त जो है ये शायद कर सात तो भयंत उदात्त इसी में है ना जी, कर्षा ततो भयंतो दात्त कट गया था। आदि रुदात्त है जी, कर तो नहीं है, आदि रुदात्त 6, 2, 64 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय दूसरा पाद का, छठा अध्याय दूसरा पाद का 64 नंबर सूत्र है, इससे उदात्ता की अनुमति आ रही है, 6, 2, 198 नंबर सूत्र तक जाएगा, तो इसके आदि उदात्ता जो है उसकी अनुमति उदात्ता की अनुमति आ रही है 6, 2, 64। तो क्या हो गया जी, अब जो है अर्थ होगा कि तत्पुरुषे समासे, तो क्या कर्मधारय वर्जिते तत्पुरुषे समासे राज्यम है, उत्तर पदादि है, तो उत्तर पद राज्यम, कर्मधारय वर्जिते तत्पुरुष समासे राज्यम उत्तर पदम आदि उदात्तम भवती, कर्मधारे वर्जित कर्मधारे को छोड़ करके और जो तत्पुरुष समास है, तो कर्मधारे रहित तत्पुरुष समास में उत्तर पद राज्य शब्द को आदि उदात्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ जी, कर्मधारे तत्पुरुष में कर्मधारे समास में समास से अंतोदात्त हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर जो है अकर्मधारये राज्यम, ये परम राज्य जो शब्द है, परम राज्य या उत्तम राज्य, तो यहां पर तत्पुरुष समास है ही, और तत्पुरुष समास में कर्मधार से रहित, कर्मधार रहिते तत्पुरुष समास है। पता नहीं कट क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो कर्मधारे से रहित जो तत्पुरुष समास है उसमें कर्मधारे भिन्ने तत्पुरुष समास है, कर्मधारे भिन्ने तत्पुरुष समास है, उत्तर पदम राज्यम आदि उदात्तम भवती। उत्तर पद राज्य, उत्तर पद जो राज्य, राज्य जो है राज्य उत्तर पद के आदि को उदात्त होता है। तो जब इसका मतलब कि कर्मधारे समास है इसमें नहीं होगा, तो कर्मधारे समास में नहीं हुआ तो फिर समासस्य, ये 6.1.217 नंबर जो सूत्र है सबसे लास्ट, वो कहते हैं समासस्य अंतः उदात्तः भवति, ऐसा अर्थ हुआ। तो समास का अंत जो है उदात्त होता है। तो समास है परम राज्य और उत्तम राज्य, उसका जो अंतिम जो है जकार उत्तरवर्ती अकार वह उदात्त हो गया, और फिर शेष अनुदात्तम पद में एक बार जब एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है, तो एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया जकार उत्तरवर्ती अकार उदात्त है, और सबका पकार उत्तरवर्ती अकार, रेफ उत्तरवर्ती अकार, मकार उत्तरवर्ती अकार, रेफ उत्तरवर्ती आकार, ये सभी अनुदात्त है, ये सब जो है अनुदात्त है। तो यहाँ पर परम राज्यम उत्तम, परम राज्य सु आकर के, सु को सु जो है अम कर देंगे, सु को जो है अतोम से अम और अमी पूर्व से पूर्व करके जो है परम राज्यम उत्तम, उत्तम राज्यम बन जाएगा। तो ये हुआ, अरे म्यूट करो ना, गीत सब आ रहा है यहाँ पे, सब गीत रिकॉर्ड हो रहा है। बालबोध, बालबोध जी, श्रवण जी, गीत रिकॉर्ड हो रहा है वहां पर, जो कोई भी गीत आ रहा है, जब आपको कुछ पूछना हो या जब मैं पूछूं तभी जो है आप उसको ये करो, खोलो, नहीं तो बंद करके रखो और सुनो। तो समास से अंतोदात हो गया, समझ में आ गया जी ये? आ गया जी। हाँ सर जी, म्यूट करके रखो बालबोध जी, श्रवण जी। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, ये भी हमने पढ़ा दिया। अब आगे है प्रथमान निर्दिष्टम समासोपसर्जनम, प्रथमान निर्दिष्टम अकारांत नपुंसकलिंग, प्रथमान निर्दिष्ट प्रथमान एक वचन है, समास से अकारांत पुंलिंग, समास सत्विंत एक वचन है, उपसर्जनम अकारांत नपुंसकलिंग, उपसर्जन सत प्रथमान एक वचन है। प्रथमान निर्दिष्टम में समास है प्रथमया निर्दिष्टम, प्रथमान निर्दिष्टम अर्थात प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम, प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट है वो प्रथमान निर्दिष्ट है। तृतीय तत्पुरुष समास। अब जो है समासे, समासे मतलब है कि समास विधायक सूत्रे, समासे का मतलब लेना है समास विधायक सूत्रे। समास विधायक सूत्रे प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम पदम उपसर्जनम भवति, ऐसा हो गया कि समास विधायक सूत्रे प्रथमया विभक्त्या प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जनम भवति, मतलब प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम पदम उपसर्जनम भवति। समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट पद होगा उसका नाम उपसर्जनम है। तो प्रथमया विभक्त्या यद निर्दिष्टम पदम तद उपसर्जनम भवति। उदाहरण है कष्टश्रितः संकुलया खण्डः यूपाय दारु बिकभयम् राजपुरुषः अक्षशौण्डः, ये उदाहरण है। तो उसमें जो है कष्टश्रितः जैसे है, तो कष्टम श्रितः इति कष्टश्रितः, कष्ट कष्टम कष्ट को प्राप्त हुआ व्यक्ति, तो कष्ट अम श्रितसु है समर्था पद विधि, और प्राकरण समास का अधिकार चल ही रहा है और तत्पुरुष का अधिकार चल ही रहा है, और उसमें द्वितीय प्राप्त पन्ने ही 2:23 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, दूसरा अध्याय पहला पाद 23 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए द्वितीय श्रीतातीत पतिगता त्यस्त प्राप्त पन्ने ही, निकाल लिया साथी जी, निकाल लिए द्वितीय श्रीतातीत पतिगता त्यस्त प्राप्त पन्ने ही, निकाल लिए। अच्छा हमारे में 23 है, चलिए जी कोई बात नहीं, द्वितीय। हाँ जी आप में कितने हैं जी, बालबोध जी, सवन जी, अरे 2:23 है जी, म्यूट करो। द्वितीय आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय शब्द प्रथम एक वचन है, अस्त्रितातीत पतिगता त्यस्त प्राप्त पन्ने ही, अकारांत पुमलिंग श्रीतातीत पतितगता त्यस्त प्राप्तापन्न शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन है, समास है श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च इति श्रीतातीत पतितगता त्यस्त प्राप्तापन्ना तैः श्रीतातीत पतितगता त्यस्त प्राप्तापन्नैः, ये इतरे तर योग द्वंद्व समास हो गया, इतरे तर योग द्वंद्व समास हो गया। अब जो है सरल बहुत अर्थ, बहुत ही सरल अर्थ है इसमें, तत्पुरुष की मृत्यु आ रही है, विभाषा की आ रही है, सुप की आ रही है, सह सुपा की आ रही है, समास की आ रही है, सब वही आ रही है। तो अर्थ क्या गया, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्येतै समर्थै सुबन्तै सह द्वितीया, माने द्वितीयांतम समर्थम सुबन्तम, प्रत्यय है इसलिए द्वितीय, इसलिए तदंत विधि हो गई, द्वितीयांतम समर्थम सुबन्तम विकल्पेन समस्यते पुरुषस समासो भवति, तत्पुरुष समास होता है। तो कष्ट को श्रित, कष्ट जो द्वितीयांत है इसका श्रित के साथ समास हुआ, और समास होने से तत्पुरुष समास हुआ, कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक अव्यय सुप का लोप हो जाता है। तो यहां पर जो है कष्ट अम श्रितसु, तो इसमें ये देखना है, ये द्वितीय श्रितातीत पतितगता त्यस्त प्राप्तापन्नैः ही, ये जो समास विधायक सूत्र है इसमें जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है, तो इस सूत्र में प्रथमा विभक्ति के निर्दिष्ट है द्वितीय शब्द है, तो इसकी उपसर्जन संज्ञा है, और इसकी उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम, कोई कह सकता है कि कष्ट को ही कष्ट अम श्रितसु, कष्ट श्रित ही क्यों किया, आप श्रित कष्ट क्यों नहीं कहा, तो इसका यह है कि भाई समास विधायक सूत्र जो है उसमें जो प्रथमा निर्दिष्ट है द्वितीय, उसके द्वारा वह उसकी उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन पूर्वम प्रयोक्तव्यम, उपसर्जन का जो है पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, तो कष्ट उपसर्जन है, द्वितीयांत है कष्ट, अब तो उसका पूर्व में प्रयोग हो गया, तो अपने सुपोधातु समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपोधातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक का सुख का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया, कष्ट हुआ फिर सु ले आइए पूर्व सु को ससन स्वरूप, फिर खरब समझने इत्यादि करके कष्ट श्रित बन जाएगा, तो ये कष्ट श्रित बना। ऐसे है संकुलाखंड, संकुलया खंड, संकुलाखंड। संकुला कहते हैं सरौता को, जिसे सुपारी काटा जाता है। तो सरौते के द्वारा काटा हुआ जो टुकड़ा है, खंड है, उसको कहेंगे संकुलाखंड। तो संकुला के द्वारा तो तृतीय व्यक्ति टा हो गया, टाभ्या में तो टा हो गया, तो संकुला टा खंड सु समर्थ पद विधि प्राकरण समास सुपा सुप इत्यादि सब की अनुवृत्ति आ जाएगी इसमें। यह है तृतीया तत्कृतार्थ है गुण वचन में 2129 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय पहला पाद का 29 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए। तृतीया तत्कृतार्थ है गुण वचन है, निकाल लिया। तृतीया तत्कृतार्थ है गुण वचन है ना, निकाला जी। हाँ सर, तृतीया आकारांत स्त्रीलिंग तृतीय, तृतीया शब्द प्रथम एक वचन है तत्कृत। तत्कृतार्थ है ना, तो यहां पर जो है तत्कृत जो है तत्कृत के आगे तृतीया विभक्ति आई है और उसका लुप्त हो गया है, सुपाम सुलुक से लुक हो गया, लुप्त तो तृतीयांत निर्देश है तत्कृत। तत्कृत शब्द लुप्त तो तृतीयांत निर्देश है। और अर्थेन जो है अकारांत पुमलिंग अर्थ शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है, और गुण वचने न अकारांत पुमलिंग गुण वचन शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है। समास तत्कृतार्थेन, तत्कृत जो है इसमें तेन कृतम इति तत्कृतम, उसके द्वारा कृत, उसके द्वारा उत्पन्न, उसके द्वारा किया हुआ, ये तत्कृत माने उसके तेन कृतम उसके द्वारा किया हुआ ऐसा अर्थ हुआ। तो तेन कृतम तो केन कृतम तस्नीय हुआ किस, तो तृतीया जो तृतीया तो केन कृतम तो तृतीयांतार्थ मने केन कृतम तो तृतीयांतार्थेन कृतम या तेन कृतम तृतीयांतेन कृतम ऐसा हुआ। तो तृतीयांतार्थ जो है तृतीयांतार्थ तेन कृतम माने उसके द्वारा किया हुआ ऐसा हुआ। तो उसके द्वारा किया हुआ का मतलब हुआ कि उस तृतीयांत जो पद है उसका जो अर्थ है उसके द्वारा, तृतीयांत पद है संकुलया संकुला तृतीयांत पद है, तो उसके द्वारा किया हुआ जो अर्थ है उसके द्वारा किया हुआ जो अर्थ है तो तृतीयांतेन या अर्थात तृतीयांतार्थेन कृतेन अर्थेन ऐसा। तृतीयांतार्थ के द्वारा तृतीयांतार्थ, तृतीयांत हो गया संकुलया और उसका जो अर्थ हो गया वो सरौता वस्तु, उस तृतीयांतार्थ के द्वारा किया हुआ जो अर्थ है गुण वचने न, गुण वचने में भी गुण गुण मुक्त वाले थे गुण वचना, उपपद तत्पुरुष समास हो गया, गुण को कहने वाला। तो गुण को वो अर्थ जो होना चाहिए गुण को कहने वाला होना चाहिए। तो संकुलया खंड जो है संकुला के द्वारा किया हुआ खंड, ऐसा अर्थ हुआ। संकुलया खंड का अर्थ हुआ कि संकुला के द्वारा किया हुआ खंड। तो यहां पर खंड जो है गुण को कहने वाला है, खंड शब्द गुणवाची है, तो खंड शब्द गुणवाची है। तो तृतीयांतार्थेन, तृतीयांतार्थेन कृतेन अर्थेन गुण वचनेन, ऐसा अर्थ हुआ। तो अब जो है अनुवृत्ति है तत्पुरुष की, विभाषा की, सुपा की, ससुपा की, समास की, सबकी अनुवृत्ति है। और क्या अर्थ हो गया? अर्थ हो गया कि तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, तृतीयांतार्थेन कृतेन गुण वचनेन, तृतीयांतार्थेन कृतेन गुणवचनेन अर्थेन, गुणवचनेन अर्थेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तृतीयांत सुभंत, तृतीयांतार्थ, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचन अर्थ शब्द के साथ या गुणवचनेन या अर्थेन अलग कर लीजिए, गुणवचनेन अलग कर लीजिए, दो है, अर्थेन अलग है, गुणवचनेन अलग है। तो ऐसा हो जाएगा तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, तृतीयांतार्थेन कृतेन अर्थेन गुणवचनेन च सह, गुणवचनेन च समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। ये अर्थेन अलग है, गुणवचनेन अलग है। तो तृतीयांत समर्थ सुबंत, तृतीयांतार्थ द्वारा किया हुआ, तृतीयांतार्थ के द्वारा किया हुआ जो गुण को कहने वाला शब्द है, तो तृतीयांतार्थेन कृतेन गुण वचनेन एक साथ कर दिए, फिर अर्थेन को अलग कीजिए। तो तृतीयांतार्थेन कृतेन गुण वचनेन अर्थेन शब्द सह, गुण वचनेन का संबंध तृतीयांत के तत्कृत के साथ है, अर्थेन के साथ नहीं है। इसलिए तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, तृतीयांतार्थेन कृतेन गुणवचनेन अर्थेन सह, अर्थेन शब्देन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। तो यहाँ पर तृतीयांत जो तृतीया तथा तृतीयांत जो समर्थ सुबंत है वह तृतीयांत समर्थ सुबंत, तृतीयांतार्थ कृत किया हुआ जो गुण वचन है तो तृतीयांत हो गया संकुला, उसका जो अर्थ है सरौता, सरौता के द्वारा खंड किया हुआ जो गुण, तो गुण वचन के साथ विकल्प समास को प्राप्त होता है। तो समास हुआ तो कृत समास लुक हो जाता, तो संकुला खंड सु आकर के भी सके संकुला खंड ये बन गया। तो विकल्प से होगा तो एक बार विग्रह ही रहेगा संकुला या खंड, और दूसरे बार संकुला खंड। समझ में आया जी? समझ में आया? हाँ सर। सभी समझ गए? हाँ सर। बस इसमें जो है प्रथमा निर्दिष्ट और समास उपसर्जनम क्या हुआ, तो प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम यहाँ पर है संकुला खंड में, खंड पहले होगा कि संकुला होगा, तो कहेंगे तृतीया तृतीया तत्कृतार्थन गुण वचनेन में जो है प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट है समास जो है तत्तृतीया तत्कृतार्थन गुण वचनेन समास विधायक सूत्र, उसमें जो प्रथमा निर्दिष्ट है तृतीया, ये तृतीया जो पद है प्रथमा निर्दिष्ट है, तो इसलिए इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, और उपसर्जन से उपसर्जन पूर्वम वह तृतीयांत जो है उसका पूर्व में, मैंने ये उपसर्जन जो है इसके पूर्व में प्रयोग होगा, उसकी उपसर्जन संज्ञा पूर्व में प्रयोग होगा, उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में हो गया, तो इसलिए संकुला पूर्व में है खंड बाद में। चलिए अब समय हो गया, मंत्र पाठ करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते सर।